בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות שומר שכר הלכה ד'. א'. על פי התורה והאתחנן בליקוט את עניין הסימן הנחת. עיין שם מעניין האוצר מתנת חינם שבקבל ממנו הצדיק האמת בעת פשיטותו. שהוא בחינת חסד חינם שהיה מחיה את העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת תורה הנעלמת בעשרה מאמרות, שזהו בחינת הדרך לארץ ישראל, על ידי שמגלין שהשם מטבח ברא את העולם בעשרה מאמרות, שעל ידי זה כובשין ארץ ישראל בבחינת מה שפרש רשי על פסוק בראשית, שבשביל זה פתח בבראשית שאם יאמרו אומות העולם מסתים אתם וכו', משיבין להם הוא בראה, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. וכן עכשיו באים ישראל לפעמים למקומות שהם רחוקים מהקדושה, והם רוצים לכבוש המקום ולקדשו בקדושת ישראל, שזהו בחינת ארץ ישראל. והיו עשית רעך יכולים לומר, לסתים אתם וכו'. אבל על ידי שמאמינים ומגלים שהשם יתבח ברא העולם, שוב אין להם שום פתחון פה כי הכל שלנו. כי בשבילנו נברא העולם וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה ונתנה לנו וכו'. עיין שם כל זה היטב. ב' כי עיקר השמירה הוא מבחינת מזיק כעלמה שמהם נמשכים כל הגנבות והעבדות וכל האונסים וכל מיני הזקות שבעולם. ועיקר השמירה על ידי התורה כמו שכתוב מזימה תשמור עליך וכתיב בשוכבך תשמור עליך. כי עיקר כוחם של המזיק כעלמה להזיק ולהפסיד חס ושלום הוא רק על ידי עניין המבואר לאל בהתורה הנ"ל. דהיינו מה שהם אומרים לסתים אתם. כי הקליפות שהם המזיק כעלמה, הם אומרים שחס ושלום הכל שלהם. כי זה כלל שהקליפה קדמה לפרי. ועל כן כל ההשפעות שבעולם כולם עוברים תחילה דרך הקליפות, מחמת שבהכרח שהקליפה תקדים לפרי, וכמו שמבואר בהתורה תיקו אמונה בליקוטי תניאנה בסימן ה', שכשהשפע בא לעולם, עוברת דרך השדים וכולי עיין שם. ועל כן כל הדברים צריכים ברור לבררו מאחיזתם. וכשהדבר בא ליד האדם, כל זמן שאינו מבררו היטב על פי התורה, הם אומרים לסתים אתם שכבשתם דבר שאינו שלכם, מחמת שבתחילה היה הדבר ברשותם כנ"ל. ואזי הם יכולים להתגרות ולהזיק אותו הדבר חס ושלום על ידי איזה גניבה ואבידה ואונס וכיוצא בו. ועל כן עיקר השמירה מהם הוא על ידי התורה הקדושה. כי התורה היא כולה אמונה כמו שכתוב כל מצוותיך אמונה. היינו, כי על ידי התורה מגלין האמונה הקדושה שהשם יתברך ברא הכל והכל ברשותו לבד. כמו שכתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ומאחר שמגלין שהוא יתברך ברא הכל, שוב אין להקליפות שום פתחון פה לומר לסתים אתם ולהזיק על ידי זה חס ושלום. כי משיבים להם הוא ברא, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי באמת, מה שהיה תחילה הדבר ברשותם, הכל היה ברצונו ידבח, כי הוא תיקון העולם שהקליפה תקדים לפרי כדי שיהיה בחירה וכו'. אבל על כל פנים הכל היה ברצונו, וברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. כי מה שהיה בתחילה אצלם, הכל היה בשבילנו כדי שאחר כך נוציא מידם אלינו. כי כן הוא סדר הבריאה שהכל נברא בשבילנו. אך רצונו ידבח שמתחילה יהיו כל הדברים ברשותם, ואחר כך ייטול מהם וייתן לנו. ומאחר שעל ידי התורה אין להם עוד פתחון פה לומר לסתים אתם, שוב, אין להם שום כוח לקלקל ולהזיק, מאחר שאין להם עוד שום אחיזה בזה הדבר. כי כבר זכינו לגלות על ידי התורה שהקול של השם יתברך, והוא ברחמיו נתן לנו. כי מה שהיה תחילה ברשותם, היה כל זמן שלא נתגלה בזה הדבר קדושת האמונה הקדושה, שהוא יתברך ברא זה הדבר. אבל תכף שאנו מגלים האמונה האמיתית שהשם יתברך ברא זה הדבר, שוב אין להם שום כוח ואחיזה בזה, ושוב אין יכולים להזיק. כי אינם יכולים להזיק, כי אם במה שיש להם איזו אחיזה, שנמשך להם מפגם התורה חס ושלום, כשפוגמין באיזה אות מהתורה. ועיקר הפגם הוא פגם אמונה, כנ"ל. אבל תכף שמגלין האמונה הקדושה שהשם יתברך ברא הכל, שוב אין להם שום אחיזה בזה הדבר, כי אין יכולים עוד לומר לסתים אתם וכו'. כי כבר פרסמנו על ידי התורה שהשם יתברך ברא הכל, וברצונו נתנה וכו', וברצונו וכו', וכנ"ל. ועל כן באמת מי שעוסק בתורה תמיד אינו צריך שום שמירה, כי התורה שומרת עליו כנ"ל. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, תלמידי חכמים אינם צריכים נטירותה. אך אי אפשר שיהיה האדם דבוק בתורה תמיד יום ולילה בלי הפסק רגע. אפילו המתמידים הרבה בתורה, כמו שמבואר בתורה הנ"ל. מכל שכן שיש בני אדם שלומדים מעט ומבטלים הרבה, מכל שכן האנשים פשוטים שאינם לומדים כלל. ואם כן, מאיכן יקבלו הם שמירה? אך עיקר חיותם ושמירתם בגוף ונפש וממון הוא רק על ידי הצדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט וכו'. כמו שמבואר בתורה הנ"ל, שהוא מחיה את עצמו בעת פשיטותו מהדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת קיום העולם קודם מתן תורה, שהוא בחינת התורה הנעלמת ועשרה מאמרות שהן בחינת דרך ארץ וכו'. דהיינו, שיודע שכל דבר נברא בעשרה מאמרות שבהם נעלמים עשרת הדיברות שהם כלל התורה וכו', שבזה מחיה את עצמו בעת פשיטותו, שזה בחינת הדרך לארץ ישראל, בחינת מה שהתחילה התורה בבראשית וכו', בחינת ברצונו נתנה וכו', כמבואר כל זה שם בתורה הנ"ל. נמצא שהצדיק הגדול מגלה אפילו בעת פשיטותו בחינה הנ"ל, בחינת ברצונו נתנה וכו'. אדרבה, די כבעת פשיטותו מחיה ביותר את כל בני העולם, כי אין להם חיבור ושייכות עמו, כי אם על ידי פשיטותו שמוריד אז את עצמו עליהם, וממשיך להם חיות מבחינה הנ"ל, שהוא בחינת אוצר מתנת חינם וכו', כמו שמבואר שם. ועל כן זה הצדיק שומר את כל העולם תמיד מכל מזיקי עלמה, על ידי שמגלה שהכל שלנו, כי הוא יתברך בראה וברצונו וכו'. ועל כן נקרא הצדיק רואה ושומר, כי הוא שומר ישראל תמיד על ידי בחינה הנ"ל כנ"ל. ג. וזה בחינת טוב תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת עוון. כי בוודאי העיקר הוא התורה שהוא מכניע כל הקליפות שהן בחינת עוונות, וממנה נמשכים כל ההמשכות. אך מאחר שאי אפשר להיות דבוק בתורה תמיד, בפרט רוב ההמון עם, על כן בעת שבטלים מהתורה צריכים לעסוק בדרך ארץ שקדם לתורה, שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. כמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. ואז צריכים להחיות את עצמו בכוח התורה, בכוח הצדיק הגדול מקיום העולם קודם מתן תורה. דהיינו החסד חינם וכו'. דהיינו בחינת הדרך לארץ ישראל, שהוא בחינת מה שהתחילה התורה מבראשית וכו', כמו שמבואר שם. ואז יודעים גם בעת שבטלים מהתורה ועוסקים בדרך ארץ, גם אז יודעים שהכל ברא השם יתברך בעשרה מאמרות, ובזה מכניעין הקליפות והסתרא אחרא שאומרים ליסטים אתם והכל שלהם חס ושלום וכנ"ל. וזהו טוב תורה עם דרך ארץ שצריכין שניהם דייקה, כי מחמת שאי אפשר לעסוק בתורה תמיד בלי הפסק רגע, על כן צריכים לעסוק גם בדרך ארץ בעסקי העולם, כדי לעורר כוח העשרה מאמרות על ידי עסק המלאכה והמסע ומתן שעוסק בהם, שהם בחינת התארות הדלטטה, שעל ידי זה מעורר כוח העשרה מאמרות שבהם נברא זה הדבר, אם עוסק במלאכה או המסע ומתן באמונה שלמה. ואז יכול להחיות את עצמו בתורה הנעלמת בכל הדברים, ולגלות שהכל שלנו כנל, שזהו בחינת שיגיעת שניהם משכח התבון שהם הקליפות והסטרה אחרא. כי אין להם עוד שום כוח מאחר שעל ידי התורה והדרך ארץ מגלים שהכל שלנו וכנל. סוגריים, וכן נבואר בתורה ואת העורבים ציוויתי בסימן ד' בליקוט את עניינה, שכל המסע ומתן והמלאכות הם בחינת התארות הדלטטה, שעל ידי זה מעוררין כוח מעשה בראשית, בחינת עולם חסד, יבנה וכו', עיין שם. ד' ועל כן עיקר תיקון המסע ומתן והמלאכות הוא על ידי ריבוי צדקה וגמילות חסדים. כי מאחר שעוסק במסע ומתן ומלאכות אין לו שום חיות, כי אם מהחסד חינם שהם מקיים העולם קודם מתן תורה, כנעל בהתורה הנעל. על כן צריך להרבות בצדקה וחסד, כדי שיהיה לו כוח לעורר חסד חינם, שעל ידי זה עיקר חיותו. כי עיקר החיות הוא מהתורה. ומאחר שמבטל מדברי תורה ועוסק במסע ומתן, אין לו שום חיות, כי אם על ידי צדקה שהיא בחינת חסד, שעל ידי זה ממשיך על עצמו חיות מהחסד חינם שמקיים העולם קודם מתן תורה וכנל. ואפילו העוסק בתורה הרבה צריך גם כן ניתן צדקה, מאחר שאי אפשר לו להיות עוסק בתורה תמיד כנל ובהכרח שיתבטל. ואז כל חיותו מחסד חינם, על כן צריך להרבות בצדקה וחסד וכנל. ומכל שכן מי שמבטל הרבה מהתורה, מכל שכן מי שאין עוסק בתורה כלל, שאין לו שום חיות כי אם על ידי צדקה או גמילות חסדים שעושה וכנל. ועיקר הצדקה צריך ליתן לצדיקים מוכשרים שהם סמוכים יותר לצדיק הגדול שמחיה כל העולם בעת פשיטותו על ידי האוצר מתנת חינם, שרק הוא יכול לקבל ממנו ולהחיות כל העולם על ידו. כי כל מה שמתקרבים יותר אליו על ידי הצדקה וחסד שנותנים לו ולכל הנלווים אליו, על ידי זה יכולים יותר לנוק מהחסד חינם שממשיך, שעל ידי זה כל חיותו וקיומו בעולם הזה ובעולם הבא וכנל. וזה בחינת ארבעה שומרים שדיניהם חלוקים. כי שומר חינם פטור מן הכל, ושואל חייב בכל אפילו באונסין, ושומר שכר חייב בגניבה ועבידה ופטור באונסין. כי השומר חינם פטור מכל, כי מאחר שהוא שומר חינם ועושה חסד חינם עם בעל החפץ, ושומר לו בחינם, על כן אין אחריות הדבר עליו ואין תולין בו ההזק. כי מצידו אין שום היזק מאחר שעשה חסד חינם שמשם עיקר השמירה שנמשך על ידי הצדיק האמת ששומר ומחיה הכל על ידי החסד חינם וכולי כנל. ועל כן להפך, השואל חייב בכל וכל אחריות החפץ על השואל. כי אין לנו תולין ההזק בהמשיל מאחר שהמשיל עשה חסד חינם עם השואל והשאיל לו חפצו. נמצא שהמשאיל מחזיק אתה בבחינת החסד חינם בזה החפץ שמשם כל השמירות כנל. ועל כן בוודאי לא בא ההזק מצידו של המשאיל מאחר שהוא בבחינת החסד חינם כנל. על כן האחריות כולו על השואל שכל הנאה שלו ולא עשה שום חסד בזה החפץ. ועל כן השומר שכר חייב בגניבה ועבידה ופטור באונסין. כי כבר מבואר שעיקר השמירה הוא מהתורה שעל ידי זה אינם יכולים לומר ליסטים אתם וכו'. אבל אי אפשר לעסוק בתורה תמיד וצריכים להתבטל לפעמים. אך בעת הביטול מהתורה מקבלים חיות מהתורה הנעלמת וכו' מבחינת החסד חינם. וזה בחינת שמירה משתי מיני הזקות הנעל שהם גניבה והוידה ואונסין. כי מי שפוגם בהתורה לגמרי חס ושלום, משם נמשכים בחינת אונסין שמתגברין המזיקי אלמה, וגוזלין ממנו הדבר באונס. כי הם אומרים להפך שהוא ליסטים וגזלן, בחינת ליסטים אתם. כי מאחר שאינו עוסק בתורה ואינו ממשיך האמונה בעולם, יש להם כוח חס ושלום לומר ליסטים אתם כנל. ועל ידי זה הם מתגברים ונוטלים ממנו הדבר באונס חס ושלום. אבל כשעוסק בתורה הוא נשמר מהם, כי שוב אין להם עוד כוח לומר ליסטים אתם וכו' לכנל. אבל מחמת שאי אפשר לעסוק בתורה תמיד, ובהכרח להתבטא לפעמים, ואזי צריכים להחיות את עצמו גם אז על ידי התורה, דהיינו על ידי התורה נעלמת בעשרה מאמרות שהם כל עסקי העולם, וכל המסע ומתן והמלאכות שצריכים תמיד בעת שעוסקים בהם לדבק גם אז מחשבתו בשם יתברך ובהתורה, ולידע ולהאמין בכל עת שכל דבר שעוסק בו הכל ברא השם יתברך ברצונו בעשרה מאמרות, ולהחיות את עצמו בכוח התורה הנעלמת וכו', ובכוח הצדיק הגדול וכו', כנ"ל. ומי שפוגם בזה חס ושלום, ושוכח, ומשיח דעתו מהתורה ומהשם יתברך בעת העסק במסע ומתן, והוא רחוק אז מהתורה לגמרי, מזה באים חס ושלום גנבות ואבדות שהם באים רק על ידי שיח הדעת. כי הגנב בא רק בשעת שינה או כשאין רואים ויודעים ממנו, בחינת שיח הדעת. וכן האבידה באה על ידי שיח הדעת. וזה נמשך מחמת שפגם והשיח דעתו מהתורה לגמרי בעת העסק במסע ומתן. מזה בא לו העונש על גניבה והאבידה שהיא גם כן על ידי הסתלקות הדעת כנ"ל. אבל מי שמקושר להצדיק האמת, ואפילו בעת שבטל מהתורה ועוסק במסע ומתן ומקושר אל התורה, כי מחיה את עצמו בהתורה נעלמת כנ"ל, אז היו ניצול גם מגניבה והאבידה שבאה על ידי שיח הדעת, מאחר שהוא אינו משיח דעתו מהתורה בשום עת, כי גם בעת הביטול מקבל חיות מהתורה הנעלמת וכו' כנ"ל. ועל כן השומר שכר חייב בגניבה והאבידה ופטור באונסין. כי השומר שכר אינו עושה חסד חינם עם הבעל הבית, וגם הבעל הבית אינו עושה עמו חסד חינם. רק שמירתו הוא בדרך ובדין ומשפט ששומר לו החפץ בשביל השכר שהוא בחינת שמירת התורה, ששמירתה בשביל שכר עולם הבא. כמו שכתוב, ושמרתם וכולי אשר אנוכי מצווך היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם. ועל כן פטור באונסין אם שמר כראוי. כי מאחר ששמר כראוי על פי התורה, שוב אין כוח לאונסין לבוא מצידו, כי התורה שומרת מאונסין. כי אין להם כוח לומר ליסטים אתם וכו' לכנל. אבל בגניבה והאבידה חייב, כי מאחר שקיבל על עצמו השמירה בבחינת שמירת התורה, ולא עשה חסד חינם עם הבעל הבית, על כן הוא חייב בגניבה והאבידה שבא מבחינת ביטול תורה, כשאין זוכין לקשר את עצמו אז על החסד חינם, בחינת התורה נעלמת וכו' לכנל. כי זה האיזק תלינן בשומר שכר מאחר ששמירתו בבחינת שמירת התורה. וזה ידוע שאי אפשר בשום אופן לבלי לבטל מן התורה בשום רגע. על כן בהכרח להחיות את עצמו עם החסד חינם כנ"ל. ועל כן, זה השומר שכר שלא עשה חסד חינם וקיבל על עצמו השמירה בבחינת התורה. על כן תלינן בו איזק הגניבה והאבידה. כי אי אפשר לאדם לקבל על עצמו שמירת התורה בלי הפסק רגע, כי אם על ידי החסד חינם שמחיה עצמו בעת הביטול. ומי שפוגם בזה משם באים גנבות ואבדות. על כן תלינה נזק הגנבה והאבדה בשומר שכר שלא עשה חסד חינם וקיבל על עצמו שמירה בבחינת שמירת התורה וכנ"ל. וו. וזה בחינת בין המצרים שאז צריכים שמירה כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועיקר השמירה על ידי הדרך לארץ ישראל שאנו צריכים להמשיך אז, כדי שנזכה לשוב לארצנו שגלינו ממנה בחטאינו. בכל זה, בכוח הצדיק הנ"ל שמחיה את עצמו בעת פשיטותו על ידי הדרך לארץ ישראל וכו'. כי בימים אלו שבין המצרים, אנו צריכים לחזור ולהמשיך בחינת החסד חינם הנ"ל, לעשות דרך כבושה לארץ ישראל שגלינו ממנה באלו הימים. כי בעת הגלות, אזי חוזרים העקום והקליפות לומר שארץ ישראל וכל ההשפעות התלויות בה, הכל שלהם, מאחר שארץ ישראל עתה בידם. כי עיקר קדושת ארץ ישראל נמשכת מבחינה הנ"ל, מבחינת בראשית ברא וכו', לבחינת כוח מעשה וכו'. ועל כן כשארץ ישראל ביד ישראל, אזי נתגלה שהשם יתברך ברא הכל, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. ואזי כל ההשפעות נמשכות לישראל, כי כל ההשפעות נמשכים מארץ ישראל. אבל בגלותנו שגלינו מארצנו וארץ ישראל בידם, אזי נעלם ונתכסה בחינה הנ"ל, בחינת כוח מעשה וכו', ואזי הם מתגברים בכפירות ואומרים שהכל שלהם חס ושלום. ועל כן עתה בין המצרים שהם ימי החורבן והגלות, צריכים לחזור ולהמשיך בחינה הנ"ל, לעשות דרך לארץ ישראל. שזה נעשה על ידי הצדיק הגדול, על ידי פשיטותו וכו' כנ"ל, שעל ידי זה הוא מחיה כל הפשוטים, ואפילו אותם שנפלו וירדו מאוד וכו', כמבואר שם בסוף עיין שם. כי על ידי האוצר מתנת חינם שמקבל ממנו בעת פשיטותו, על ידי זה הוא מחיה הכל כמו שמבואר שם עיין שם. וזה בחינת הבחייה והאבלות בימים אלו על גלות ישראל וחורבן בית המקדש. היינו, כי אין לנו במה להחיות עצמנו, מאחר שגלינו מארצנו ובית המקדש נחרב בעוונותינו, שמשם כל המויכין והחיות. ועתה בגלותנו אנחנו כולנו בבחינת אנשים פשוטים שקוראים פרסטיקס. כי אפילו כשאנו עוסקים בתורה ותפילה, אין מוחנו ושכלנו בשלמות, מחמת מרירת הגלות בגוף ונפש. כי עיקר המוח בשלמות הוא רק בזמן שבית המקדש קיים כידוע. ובפרט שמחמת עול הגלות מתבטלים הרבה מדברי תורה לגמרי. על כן, עיקר חיותנו עתה הוא רק על ידי הצדיק הגדול הנ"ל שמחיה כל העולם על ידי פשיטותו, על ידי האוצר מתנת חינם שהוא הדרך לארץ ישראל וכו' כנ"ל. על כן, צריכים להתאבל ולבכות הרבה על חורבן בית המקדש וגלות ישראל. כי הבחייה היא בחינת הסתלקוס המויכין. כי המויכין שהם חוכמות התורה הקדושה הם בחינת שמחה. כמו שכתוב פיקודי השם ישרים משמחי לב. והבחייה היא בחינת הסתלקוס המויכין. היינו שאנו מראים שפלותנו לפני השם מטבח שאין לנו שום מוח ודעת. רק אנו בוכים לפני השם מטבח שירחם על מרירות גלותנו ויעשה עמנו חסד חינם בזכות הצדיקים האמיתיים הנ"ל שממשיכים האוצר מתנת חינם בעת פשיטותם כנ"ל. זין. ועל כן בתשעה באב, שאז עיקר החורבן לגמרי, על כן אז מסלקין כל המויכין לגמרי, ואין מניחין תלית ותפילין כלל. רק בוכין ומתאבלים על החורבן. ואז אנו כולנו כמו עמי הארץ צבורים לגמרי, ואין לנו שום חיות רק מבחינת קיום העולם קודם מתן תורה וכולי הנ"ל. אבל מעוצם החורבן, גם זה אי אפשר לנו להמשיך כי אם על ידי בבחייה רבה על חורבן בית המקדש. כי בעוונותינו הרבים לא די שנחרב בית המקדש וגלינו מארצנו בעוונותינו, שמשם כל המויכין, לא די בזה. עוד נוסף יגון על מחאובנו שגם הצדיקים אמיתיים נסתלקו בעוונותינו, אשר מיתתם שקולה כפליים כחורבן בית המקדש, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל זה צריכים לבכות הרבה עד שנעורר רחמיו יתברך שמו, שימשיך עלינו גם עתה כוח הצדיקים להמשיך עלינו חסד חינם מהאוצר מתנת חינם שהמשיכו על ידי פשיטותם כנ"ל. כי על ידי גודל פשיטותם שהמשיכו אז די כאוצר מתנת חינם, על ידי זה יש להם כוח גם עתה לאחר הסתלקותם להמשיך עלינו אוצר מתנת חינם לאחיותינו גם עתה בבחינת חסד חינם לבד. כי גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם. כי חיים הם מבחינת החוכמה והמויכין שהם עיקר החיות, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. ומיתה היא מבחינת הסתלקוס המויכין שהוא החיות. אבל הצדיקים גם במיתתן קרויים חיים, כי גם בעת הסתלקוס המויכין הם מקבלים חיות מהאוצר מתנת חינם וחנל. ועל כן, הם יכולים להחיות את כל העולם גם לאחר הסתלקותם על ידי כוח האוצר מתנת חינם שממשיכים בעת פשיטותם, שהוא בחינת מיטה, בחינת הסתלקוס המויכין כנל. וזה נחמו נחמו שתי פעמים. נחמו כי השם יתברך מנחם אותנו על ידי הצדיקי אמת בשני מיני נחמות. כי באמת עיקר הנחמה היא התורה הקדושה. כמו שכתוב, זאת נחמתי בעוני כי אמרתך חייתני. אבל אי אפשר להיות עוסק בתורה תמיד, בפרט בגלות המר הזה. אך הצדיקים מחיין אותנו גם בעת שאין עוסקים בתורה, על ידי האוצר מתנת חינם, שהוא בחינת התורה הנעלמת. ועל כן הם מנחמים אותנו בחפליים בשתי מיני נחמות. דהיינו, במה שמזכין אותנו לעסוק בתורה, שזהו נחמה אחת. ונחמה שנייה היא מה שמחיין אותנו גם בעת הפשיטות מבחינת התורה הנעלמת, שהוא החסד חינם שהיה מקיים העולם קודם מתן תורה. וזהו, דברו על לב ירושלים וכו', כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, כל קורא במדבר פנו דרך השם וכו'. היינו, כי די כעוצם צרתנו הגדולה מהכל, התהפך לנו לנחמה גדולה. כי עיקר הצרה הגדולה מכל הצרות היא הסתלקות הצדיקים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, שקולה מיתת הצדיקים כפליים כחורבן בית המקדש. וזה בעצמו התהפך לנו לנחמה כפולה, בחינת נחמו נחמו. כי כבר יגעו הצדיקים בחייהם בכל כוחם, ועבדו השם יתברך בשכל נפלא והגיעה גדולה כזאת, עד שזכו גם בעת פשיטותם להחיות כל העולם על ידי האוצר מתנת חינם כנל. ועל ידי זה פעלו והמשיכו שגם לאחר הסתלקותם, שהוא בחינת הסתלקוס המויכין והחיות מן העולם, גם אז יחיו את העולם מהאוצר מתנת חינם, כמו שבחייהם יחיו את העולם בעת פשיטותם מהאוצר מתנת חינם כנל. וזה בחינת כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקינו. היינו שהצדיקים עשו דרך כבושה בעבודת השם כזה, עד שיש להתקרב להשם מטבח גם בבחינת מדבר בערבה. ובכל מקומות החרבים והשפלים ובכל מיני הקמימיות שבעולם, בכולם יכולים למצוא דרך כבושה להתקרב לשם מטבח. בבחינת כל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה לאלוקינו. כל גי ינסה וכל אר וכו', והיה העקב למישור. שיהיה דרכים ישרים וכבושים בכל המקומות שבעולם. בכל המדבריות ובכל המקומות העקומים והחרבים והשפלים וכו', בכולם יהיה דרך ישר לשם יתברך. והכל בכוח פשיטותו של הצדיק שהיה כמה פעמים יש פשוט לגמרי שקוראים פרסטיק, שאז החיה את עצמו בדרך לארץ ישראל שהוא בחינת החסד חינם הנ"ל, שבזה מחיה הכל גם אחר הסתלקותו וכנ"ל. ט. וזה שקוראים פרשת דברים קודם תשעה באב. כי כל פרשת דברים מדברת מהדרך לארץ ישראל. כמבואר שם היטב שכל תוכחה של משה שם הוא על שפגמו ישראל בדרך לארץ ישראל, על שלא היו חזקים באמונתם. כמו שמתחיל שם אחד עשר יום דרך הר סעיר עד קדש ברנע. וכמו שפרש רשי שם, אין לך דרך קצרה וכו'. וכל כך הייתה שכינה מתלבטת בשבילכם למהר בידכם לארץ וכו'. וכן הולך בכל דברי תוכחתו בכל הסדרה כולה, שמוכיח אותם על שגרמו עיכוב בהדרך לבוא לארץ ישראל, עד שהוכרחו להתמהמה שם 40 שנה. וכל זה על ידי חטא העגל והמרגלים שפגמו באמונה, כמו שכתוב, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם וכו'. כי עיקר תיקון הדרך לארץ ישראל הוא אמונה שהיא בחינת כוח מעשיו הנ"ל. דהיינו שמאמינים שהשם יתברך ברא הכל, כמו שכתוב בראשית ברא וכו', וברצונו נתנה להם וברצונו וכו'. והם פגמו בזה ועל ידי זה גרמו להם עיכוב כל כך. וזה גרם לנו כל החורבנות, חורבן בית ראשון ושני. כי על ידי זה יש כוח להסית רעך להתעורר בכל פעם לגרש את ישראל מארצם. שזה נמשך על ידי שאומרים להם עדיין לסתים אתם שכבשתם ארץ ישראל, מאחר שישראל בעצמן פגמו באמונה, שעל ידי זה פגמו בבחינת כוח מעשיו יגיד לעמו וכו' וכנ"ל. ועל כן קוראים זאת קודם תשעה באב, כי על ידי זה עיקר הגלות והחורבן כנ"ל. ואחר כך קוראים ואתחנן בשבת נחמו, כדי להמשיך האוצר מתנת חינם שהמשיך משה רבנו בדיבוי תפילותיו שהתפלל לבוא לארץ ישראל. שהכל היה בכוח האוצר מתנת חינם כמו שמבואר בתורה הנ"ל. ועל ידי זה, אף על פי שהוא בעצמו לא בא לארץ ישראל, אף על פי כן על ידי זה המשיך אלינו האוצר מתנת חינם, שזה עיקר נחמתנו בעת גלותנו מארצנו. כי עתה, עיקר חיותנו על ידי חסד חינם שממשיכים אלינו משה רבנו וכל הצדיקים האמיתיים, מהאוצר מתנת חינם שמחיה את כל העולם תמיד בכל מיני ירידות שבעולם, בכל ימי הגלות הארוך המר הזה בכלל ובפרט, שעל ידי זה החסד חינם חוזרים ועושים דרך כבושה לארץ ישראל כנ"ל, כדי שנזכה לשוב לארצנו במהרה בימינו, אמן. הלכות אומנים, הלכות שומר שכר הלכה ה', נכלל בהלכות פיקדון הלכה ה'.